Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Tak. Ty pierdolisz. Pocięty sample jak kosą po pysku. W gośniku amper, forma przebłysku. Format na dysku, gra w tę grę. Hajkety werble, już ty nowicjusz. Działa w tym biegle, jak bigle mam pęk. Do hitów, no pewnie. Zaciekle i wściekle, podkręcam dźwięk, nakręcam siebie. Daję ci próbkę, biorę za to euro, gotówce już wkrótce, wjeżdża nowe dzieło. Słychać to na Wolce, słychać to pod celą, tego chcę, chcę, cały czas chcę tego. Moc jak testosteron, wpierdol na stereo. Przełom w muzyce, taktyce, tak widzę mój progres. W historię zapiszę ten krążek, mimo że czas kończy się w sądzie mi. Jak Mohamed Ali, aktualizuję dane, by słowa te niezwyciężone były i rozpierdalały ci głowę. Rzucam je na różne jak steki surowe. Dawajcie kurwa mi czeki bankowe. To napad, więc japa, kawałki gotowe. Będzie krucjata, wypowiadam wojnę. Szykować się fejki, bonus na trapie. Co tam hejterki? Teraz gałganom przydadzą się szelki. Teraz mym fanom opadają szczęki. To grób, to bra, łapie rozeznanie. Ze mną od lat, jeden tu skład. Aktualizuję dane, aktualizuję dane, aktualizuję dane. Tyle ile z ciebie dasz, później będzie ci dane. To grób, to bra, łapie rozeznanie. Ze mną od lat, jeden tu skład. Aktualizuję dane, aktualizuję dane, aktualizuję dane. Tyle ile z ciebie dasz, później będzie ci dane. Czas na zmiany, to już chyba teraz, nie ma opcji, że zaśpię. Nie. Dopiero se wbijam na salon, a już na 10 yardzie. Pewne rzeczy się tu nie zmieniają, w koło piosenki baśnie. Dane mi się chyba dziś nie zgadzają, gdy widzę na to jest parcie. Że progres to nawet mówi mi mama, tylko rozjebać w najbliższych planach. Technicznie tu niczym od Jackie Chana, to nowa ulica dziś tą starą zjada. Forsa już dawno przeprana, płyta już dawno nagrana. Siomki wyczekują hałas, czeka już tylko Hawana. Będziemy sobie tu latać po świecie, gdy tylko pojawią się nam możliwości. Dziś cały czas dzwonki, cały czas korki, opłaty, urlopy, zapomnij. Aktualizuję dane, aktualizuję dane. Bo było mi dane, by zrobić wszystko. Z ekipą na czele, nie martwić się resztą. Masz tu brudny styl, masz prawdziwy styl, nie żadne disco. Świeży jak ścięty dog, twój prymitywny niczym Fred Flintstone. Prada nie załatwia żadnych problemów. Krokodyl na dresie, nigdy nie porównuj do reszty raperów. To grób, to bra, łapie rozeznanie. Ze mną od lat, jeden tu skład. Aktualizuję dane, aktualizuję dane, aktualizuję dane. Tyle ile z ciebie dasz, później będzie ci dane. To grób, to bra, łapie rozeznanie. Ze mną od lat, jeden tu skład. Aktualizuję dane, aktualizuję dane, aktualizuję dane. Tyle ile z ciebie dasz, później będzie ci dane.